your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to you. I need someone. Je kunt goed horen dat dit uit de prehistorie komt. En dit prachtige nummer van de Trumps. Love is all around. Dat hoor je aan de kwaliteit. Hè? Zo ging het vroeger in de AM-mix. Klein beetje vervormd. Maar goed, maakt niet uit. Geeft een mooi sfeerbeeld. Ik zou zeggen, we zijn begonnen. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, leuk dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen met geweldige muziek. Dus blijf lekker luisteren het komende uurtje. Zeker als je in bed ligt en denkt, nou, ik lees nog even een boekje. Ik leg nog even op één oor. Een beetje bijluisteren. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, dan is dit slaapverwekkende nieuws natuurlijk niet handig. Maar goed, maakt niet uit. In de show vandaag een paar interessante onderwerpen die we willen bespreken met je. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent, die ging weer op pad en vroeg u op straat, zonder welke drie dingen kunt u niet leven? Wat heb je echt nodig? Goeie vraag. Ik ben benieuwd of ze zeggen de mobiele telefoon of kaas, crackers, weet jij hè? Je hoort dat straks. Middenstekkers is ook van de partij. Zijn column gaat over de kamervlieg. Ik hoor het al zoomen. En we gaan het hebben over dementie en over dagbesteding. Dit dus allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Even wat palingsound in de show van de Cats met Times Where When. Moet ook kunnen in de late avond. En Boys to Men met One Sweet Day. Lekkerste muziek hoor je hier bij je lokale omroep. Dus blijf bij ons. Blijf bij de late avond. En wij stuurden overigens onze razende verslaggever de straat op. En hij vroeg zich een paar dingen af. Wat is essentieel in uw bestaan bijvoorbeeld? Hè? Een belangrijke vraag. Mooie muziek, een goed boek of toch eigenlijk iets geheel anders? Jeroen Vergent ging dus de straat op met de vraag: zonder welke drie dingen zou u niet kunnen of willen leven? Dat is zuurstof. Ja, ja, dat is een hele essentiële. Zuurstof. Ja. Mijn vrouw? Ja, staat naast u. Juist. Moet ik zeggen, anders word ik uit de erfenis geschrapt. Nee, het is gemeend, toch? Neem ik aan. Nou ja, vooral dan denk ik Snapchat. Of... Snapchat? Ja. als dat nou, laten we zeggen, uitvalt en een week lang een gigant van een storing op Snapchat, wat gebeurt er dan bij jou? Nou ja, niet heel veel. Want ik bedoel, ik heb wel gewoon nog, ja, ik heb dan nu examens gedaan, maar ik spreek wel gewoon nog met vrienden af. Dus het is niet gelijk echt dat heel mijn leven in elkaar valt of zo. Nou ja. Maar ja, het is wel natuurlijk makkelijker om te communiceren. Je voedsel. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, je kleding. Wat dan nog meer? En de gezondheid. Ja. Dat zijn de drie belangrijkste dingen voor mij. Ja. Goedemiddag, mevrouw Meer. Mag ik een korte vraag voor de radio? Ik heb een beetje van die man bij het hond vragen. Ik heb een hengel. Heel kort. Mag dat? Ja, dat weet ik niet zo. Maar moet... Zonder welke drie dingen kan u niet leven? Dat is echt zo. Nou, dat is een moeilijke. Ja. Ik wil beginnen op een gegeven moment... Mevrouw. Kijk. Als ik iemand missen, dan houdt het vele verhaal natuurlijk op. Hè? Staat naast u. En nou ben jij aan de beurt? Ja. Dat is uw vrouw toch zeker? Ja. Ja, dat neem ik eraan. Goed zo. Ja, maar er zijn wat kan je nou echt niet zonder ik leven? Ik denk dat je overal... Drinken en je eten, denk ik. Je eten en drinken. De rest kun je allemaal missen. Ja. Het is allemaal luxe. Dat is de vraag. Zonder mijn dochters. Ja. Staat dat als één? Staat ernaast. Ja, ik heb twee dochters. Zonder mijn dochters. Zonder mijn vriend. En zonder, denk lekker zonnetje, toch? Zonnetje? Ja, het zonnetje. Mijn huis, mijn vrouw en mijn motor. Nou, moe, dat is snel. Ja, erop geoefend. Vrouw allereerst? Ja. Ja, dat is niet mijn vrouw, hoor. Nee. Dat is een collega. Ik kan me er eens bij voorstellen, ja, natuurlijk. Ja. Getrouwd? Nee, relatie. Samenland. Samen achter op de motor? Ja, nee, niet samen. Nee. Dat nee, niet. Nee. Maar de motor, ook al heel lang misschien? Of? 6 jaar. Maar wat doet u met de motor allemaal? Toeren. Toertochtjes. En als dat weer mag, woon-werkverkeer. Oh ja. Ja, precies, natuurlijk. Gewoon, en dan kun je ook makkelijk de file omzeilen en dat soort dingen. Een huis, zei u ook. Ja. Dan heeft u een soort van droomhuis, waar u niet uit wilt, neem ik aan. Klopt. Echt een huis waarvan u zegt, dit hou ik. Ja. Dat is vast geen huurhuis dan? Nee, dat klopt. Ben ik helemaal niet eens. Wat is dat voor? Waar zit hem dat in? We hebben de verbouwing laten doen, we hebben een verbouwing laten doen zoals we het huis graag hebben willen. En daar zijn we happy mee. En daar zijn we net een jaar mee klaar. Dat moet wel echt een geslaagde verbouwing zijn. Ja, anders begin je er niet aan. En wat is het? Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Ja, het compleet gemoderniseerd en een compleet andere inrichting als dat we de 23 voorgaande jaren hadden. Oké. Oh, dat is echt een hele vernieuwing. Ja. En dan wil je niet zomaar weer weg. Nee. Ja. Gezondheid, vrijheid, dieren. Nou, dat is snel. Had u erop geoefend? Nee. Het lijkt me of u het weet. Wat ik ga vragen. Gezondheid was eerst. Ja, dat is wel een... Ja, ja deze tijd is dat toch belangrijk, toch? Zeggen veel mensen. Ja. En de tweede was dieren. Dieren? U weet vast huisdieren dan? Ja, dieren. Twee hondjes. Ja, en wat was de derde nou? Ben ik kwijt. Gezondheid, vrijheid. Vrijheid. Ja. Eerst nog even over de dieren. Zijn het een soort van kinderen dan? Ja, nu, of ja, nu haalt u de kinderen de deur uit. Oh, als de kinderen de deur uit zijn. Jawel, ze slapen in een ledikantje. Dus daar gaat wel. Echt waar? Ja, tuurlijk. Nou, waarom niet? Dat is bijzonder. Ja. Heeft u een ledikantje daarvoor gemaakt of gekocht? Ja, ja. Je hebt gekocht. Ik zie het helemaal voor me toch op de deur. Naar het bed. Ja, mensen met teddybeer en zo. Ja, wat leuk. Maar slapen ze doen? Hebben ze hetzelfde bioritme? Lukt dat? Ja. Worden niet wakker van de honden of zo? Nee hoor. Ze leggen ook wel eens tussenin als ze er zin in hebben. Is ook goed. Ik zie het helemaal voor me. Alles mag. Grappig. Vrijheid. Ja, heel belangrijk goed als je kijkt. Ook met deze crisis natuurlijk. Ook met deze crisis. En beperkt geweest. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, nou besef je pas wat vrijheid is. Nu hebben we natuurlijk die inendingen gehad. En voel je weer... Het is 2 jaar geleden dat we hier geweest zijn. Oké. Voor het eerst komen we hier weer. Je voel je weer... Het kan weer. Ja. Hè, dus ik bedoel, en dan ga je naar andere landen kijken waar geen vrijheid is. En dan heb je hier maar ook, een heel beperkte vrijheid gehad. Maar toch trek het al door. Bij een hoop mensen die vereenzaamd zijn en... gewoon eenzaam geworden zijn. Toch? Ja. Dus, man, dit is gewoon voor ons een huisje. Ja. Nee. Zijn mensen die zeggen smartphone tegenwoordig? Ja, dan zou ik eerder zeggen mijn auto. Auto? Ja. Ja. Ja. Als je dat in moet leveren, is het weer heel moeilijk om... Om ergens te komen, toch? Om het ergens op het nieuw in te richten, zeg maar, al die dingen die je moet doen. Ja. Ik heb een vraag. Dat is, zonder welke drie dingen kan u nou niet leven? Onontbeerlijke dingen. Ik ga eerst. Liefde. Okay. Liefde? Ja. Gezondheid. Ja. En nummer 3. En wat zou je zeggen? Wat eten? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is waar. Essentiële dingen, zeg maar. Ja. Dat zijn gewoon de belangrijke dingen. Maar inderdaad, dat je ook gezond van lijf en leden blijft ook, hè? En loopt dat goed bij u? En dat loopt redelijk goed bij ons, ja. Wel wat dikjes en dakjes. Maar dat hebben de meeste mensen ook die op leeftijd komen ook, hè? Ja, tuurlijk. En u zei liefde. Ja. Ik neem aan dat u man is. Ja, het is mijn man. Al 56 jaar. 56 jaar. En nog steeds liefde? Nog steeds liefde. Ja, wordt misschien steeds erger. Intenser. Ja, ja, dat klopt. Het wordt eerst verliefdheid en dan daarna wordt het liefde van. Of houden van eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En dat, ja, dat moet een beetje rijpen, maar als dat geregeld, dat is dan heel fijn. Ja, ja, liefde is zo'n bevlieging, maar dan wordt het echt een soort dan verdieping. Dan wordt het echt wat, ja. Verdieping, dat is verdieping. Eigenlijk, je wordt, ja. Je wordt op een duur, ja. Word je maatjes, zeg maar, hè? Ja. Het wordt wel ook wel eens eng, hè? Dan denk ik ergens aan en zij zegt het bijvoorbeeld, weet je wel. Nou ja, dat is juist mooi, toch? Ja, we gaan het in elkaar op zo'n manier. Ja. Zonder welke drie dingen kan jij niet leven? Vrienden, ik denk ook wel social media, nou, niet specifiek social media, maar gewoon telefoon. Ja. En smartphone. Sport. Sport. Hey, wat voor sport is dat? Ik doe handbal. Nou, was er een hele tijd in die COVID-periode dat je dat niet kon of niet mocht? Nou ja, we konden af en toe wel buiten, maar dat was dan echt alleen conditie. En dat was, ja, ik ben zelf keeper, dus dat is niet echt heel erg, ja. Nou, je merkte misschien wel van, ik mis het, of niet? Ja, ja, zeker. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus nu heb je gemerkt, als antwoord op de vraag, niet zonder leven, nou, die sport is wel belangrijk. Ja. Ja. Maar ja, gezondheid zeggen mensen natuurlijk ook niet vanwege de crisis. Ja, daar ga je allemaal voor. Maar dat hebben we al gehad, we hebben alle twee corona gehad. Dus. Heeft het alle twee gehad? De dokter heeft gelijk twee ziekenwagens, gelijk afgevoerd in het ziekenhuis. En, ja, dus, er was geen plaats. Maar er was geen plaats. Er was geen plaats. Dus eentje moest naar Maastricht en naar Leeuwarden. En de andere moest naar Leeuwarden. Of we moesten thuis, wij waren eigenlijk de eerste die het thuis gedaan hebben met zuurstof. Hebben ze allemaal zuurstoftanks neergezet thuis. Dat kon toen op een gegeven moment. Ja, maar dat was ook een drama hoor, maar goed. Oh, dan voelt u zich vast wel gesterkt omdat hij het overleefd heeft, zeg maar. Ja, maar op een gegeven moment, als je eruit komt, dan ben je niet sterk hoor. Oh. Want ik loop nog steeds bij hem twee keer in de week nog bij de fysio. En je hebt geen spierkracht, je hebt niks meer over. Dat is weer echt kortademig en alles. Dus nee, dat is het. Duurt de hele tijd. We beginnen nu weer een klein beetje. Op een gegeven moment beginnen we weer, een beetje op te komen. Zij ruikt nog steeds niks. Maar dan kan je nog niks hoor. Nee. Dan ben je echt. Je moet echt kruipen door je huis. Wil je wat te drinken kunnen pakken en doen. Het is echt heel zwaar. Als je het echt gehad hebt, ben je gewoon helemaal leeg. En dan denk ik wel als mensen, kijk toch eens uit waar je bent. Je weet niet waar je mee bezig bent. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Oh, mes grands, qu'est-ce qu'on y croit, ça. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. A hundred days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, you disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. Best wel een beetje stevige muziek voor de late avond. Three Doors Down and Here Without You. En Maxime Le Forestier met Le Quelque Part. Natuurlijk, allemaal in de late avond. In het ogenblik de column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de kamervlieg. Ziet hij ze al vliegen? Nou, je hoort het zo meteen naar Air Supply en All Out of Love.

Toni Braxton hier in de late avond met Spanish Guitar. En welke invraag hoorde je ervoor? Oh ja, Boudewijn de Groot. Prachtig, prachtig, prachtig. Avond. Ik geloof in jou. In een ogenblik gaan we het hebben over aansluiting bij mensen die, ja, dementie hebben. Aansluiten bij hun belevingswereld. Je hoort het zo meteen. In een gesprek met Herman de Bruin na Johnny Cash en A Thing Called Love. Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Een zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. Daar ga ik over praten met Hans Alderliesten. Hij is projectleider bij Movisie en heeft waarschijnlijk een onderzoek gedaan, denk ik zo. Meneer Alderliesten, welkom. Goedendag. Een zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie, die is er toch al. En dan moet er ook nog iets anders gebeuren, begrijp ik. Ja, nee, zeker. Dus in dit land vindt er heel veel plaats als het gaat om dementie, om dagactiviteiten, zinvolle dagbesteding. Dat is heel mooi om te zien. Er zijn heel veel mensen met dementie in Nederland. Er worden er ook alleen maar meer. Mm-hmm. Weten we ook door de vergrijzing. En een groot deel van deze mensen die woont ook thuis. Dus die zit niet in inzet, maar die is gewoon thuis. Mensen hebben dementie over de duur van een aantal jaren. Hè. Dus ook voordat het ontdekt wordt, dat duurt soms even. En het is wel belangrijk dat deze mensen kwaliteit van leven kunnen ervaren. Ja. Ik heb het niet alleen over deze mensen zelf. Maar ik heb het ook over hun partners, over hun naasten. Ja. Ja. Want als je op partner dementie krijgt, dat levert op een duur toch wel wat uitdagingen op. Mm-hmm. Dan is het belangrijk dat je ook dat je staande blijft en dat je ook kan doen wat je zou willen doen. En dat kan soms betekenen dat je zegt, ik ga een ochtend in de week naar een dagactiviteit. Mm-hmm. Ik ga wandelen of ik ga vissen of ik ga naar een zorgboerderij. Ja. Dat is dan voor de persoon zelf heel prettig, maar ook voor de mantelzorg is dat heel fijn om de ontlasting en respijt te ervaren. Ja, nou, dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk al een beetje kennen. Maar nou lees ik in uw bericht een hoofdreiscoupé. Leg uit. Ja, dat is prachtig. Dat is niet iets van ons. Dat is iets van de NS. Mm-hmm. En die hebben een hoofdreiscoupé ontwikkeld. Een coupé die bestaat uit onderdelen van een echte trein. En dan, als het ware, door uit het raam te kijken, dan zie je het landschap aan je voorbij glijden. En het lijkt net alsof de trein echt over het spoor rijdt. Ja, ja, dus... en die coupé is geplaatst in een verzorgingshuis in Haarlem. Mm-hmm. En op die manier worden mensen met dementie ernaast meegenomen op reis. Zodat ze toch nog in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dus het is eigenlijk heel interessant. Dat je dan, ja, daar in de trein gaat zitten, in een coupé. Dus ja. Echte treinonderdelen. En dat je dan, nou ja, toch eventjes weer dat gevoel hebt van dat je in een trein zit. Iets van vroeger. Ja, In de coupé staat nu in één verzorgingshuis. En de bedoeling heb ik begrepen dat hij naar meerdere verzorgingshuizen gaat. Mm-hmm. Dat hij daar een maand is. En dat, dat je op die manier ook weer die bewoners en die mensen even triggert. En even, nou ja, iets laat ervaren. En dat is belangrijk. Want, nou ja, de dagen lijken soms erg op elkaar. Mm-hmm. Het is belangrijk dat er dus ook dagactiviteiten zijn die weer andere zintuigen en andere herinneringen oproepen. Ja, en teruggrijpen op de tijd dat mensen misschien zelf in de trein reizen. Want die coupé lijkt wel op een echte coupé, begrijp ik. Ja, die lijkt er zeker echt. Dat is nauwelijks van echt te onderscheiden. Het is ook echt materiaal waarmee gewerkt wordt. Mm-hmm. En als u daar meer over weet, dan moet u bij de NS zijn. Maar, ja, nee. Maar jullie ondersteunen het wel dat aan de hand is, dat er is. Ja, zeker. Ja. En wij doen op dit moment ook een onderzoek, een opdracht van het ministerie van VWS, naar dit soort activiteiten. Mm-hmm. Naar hoe je mensen activiteit kan aanbieden die aansluiten bij hun belevingswereld, waardoor ze ook weer geprikkeld worden. En we weten dat dat gewoon echt belangrijk is om het vol te kunnen houden. Ook als mantelzorg, maar ook voor de persoon zelf. Om met de ziekte te leren omgaan en toch ook nog kwaliteit van leven en welzijn te ervaren. Ja, maar mensen die thuis met dementie geïnfecteerd zijn of die het hebben, die kunnen niet naar die coupé toe. Nee, dat is waar. Die kunnen misschien wel gewoon nog naar de echte trein. Misschien niet zelf. Het hoeft niet zo te zijn dat het zo erg is, hè, die dementie. Dat kan nog in het beginstadium zijn. In het beginstadium is nog van alles mogelijk. Dan kan je gewoon nog soms naar je werk. We weten ook van werkende mensen die werken nog dementie hebben. Of zelfs op hele jonge leeftijd komt het ook voor. Ja, ja, inderdaad. Het is echt niet zo dat als het vastgesteld is, gediagnosticeerd, dat je dan dat je leven voorbij is. Integendeel. We weten ook uit onderzoeken dat soms mensen met dementie ook nog dingen kunnen leren. En dat je ook nog weer nieuwe dingen kan ontdekken. Als mensen wat meer willen weten over die treincoupé of waar die zich bevindt, moeten ze via de NS dat te weten komen, denkt u? Ja, en ook Alzheimer Nederland. Dus Alzheimer is de organisatie die zich met dementie bezighoudt. En NS mm-hmm. ook, die heeft het ook op hun site staan. Ja. Als Movies hebben we daar ook iets op gereageerd, dus dan kan je ook daar kennis van. Dan zijn er meerdere plekken waar je even kan kijken om je die coupé, die niet rijdt, maar wel laat rijden, tot je te nemen. Ik dank u wel voor het gesprek. Hans Adderlies, een projectleider bij Movisie over de zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. En we weten nu ook inmiddels wat een hoofdreiscoupé betekent. Something is happening and it started happening when you walk by. Same sort of thing. Herman Hermits aan het einde van deze aflevering van de late avond. Something's happening. Wat er gaat gebeuren is een einde aan de show. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus alle reden om dan weer te luisteren naar de late avond. Ik dank je hartelijk voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de late avond. Mag ik je nog even wijzen op onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. En intussen, aan het einde van deze late avond, wens ik je natuurlijk een hele goede wacht als je gaat werken. Het blijft werken. En als je gaat slapen, dan wens ik je vanzelfsprekend, samen met mijn collega's hier bij de late avond, een hele mooie nacht.